अतः ब्रह्म विद्या विषय है। वेदों में सभी विद्याएं हैं या नहीं हैं? वेदों में सारी विद्याएं हैं। अत्रोच्यते, यहाँ कहा जाता है कि सर्वासंति मूलोद्देश्यतः, कि सभी विद्याएं हैं और क्योंकि जितनी सत्य विद्या संसार में वो सब वेदों से ही निकली है। तृत आदिमा, और उसमें जो आदिम है या जो कहें कि जो पहले सबसे पहले वो है ब्रह्म विद्या, उसको संक्षेप में उसका प्रकाशन यहाँ पे किया जा रहा है। तमेशानम जगत तशुसस्पतिम, तम मतलब उसको, ईशान मतलब जो सबका स्वामी है, उसको जो जगतस जगत का और तस्तुष अर्थात स्थावर का, जो ईशान है, जो स्वामी है, पति है, या यूँ कहें कि तस्तुष पतिम मतलब जो जंगम और स्थावर, चर और अचर, चल और अचल का जो पति है, स्वामी है, और जो ईशान है जिसको चाहा जाता है, इष्टे असौ ईशान, जिसको चाहा जाता है या जो चाहता है, जो जगत का करता है, चाहने वाला। तो धियन जिनवम, धियम मतलब बुद्धि को, जिनवम मतलब जो तृप्ति करता है, तृप्ति करने वाला है, जो मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्त करने वाला है। हुमहे अवसे, हुमहे वयम, अवसे मतलब उसको हम अवसे मतलब रक्षणाए, अवस शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है तो अवसे बनता है, अवसे मतलब रक्षा के लिए, वयम मतलब हम, हुमहे मतलब आवाहन करते हैं, उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। पूषा पुष्टि करता, जो पोषण करने वाला है। नौ मतलब हमारा, यथा मतलब जैसे। वेदसाम, वेदसाम का मतलब हो गया कि भाई जो सब जो विद्या स्वर्ण आदि धन है उनकी, यथा मतलब जिस प्रकार से विद्या स्वर्ण आदि, वेद का मतलब तो हो गया विद्या, वेद सा मतलब विद्या स्वर्ण आदि जो धन है, धन उनके, वेद सा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो उनके, उनके क्या, वृद्धे, वृद्धे मतलब वर्धन के लिए, बढ़ाने के लिए। रक्षिता, रक्षिता मतलब और रक्षा करने वाला। पायुर अदब्धः, पायुर मतलब हमारी रक्षा के लिए, स्वस्थ आपको हम जो हैं, स्वस्थ मतलब आपको सुख, हमारी सब प्रकार से सब, तो स्वस्थ मतलब रक्षा के लिए और स्वस्थ मतलब सब सुखों के लिए। पायुर अदब्ध मतलब हमारी रक्षा के लिए, स्वस्थ मतलब सब सुखों के लिए। अनलसह, अनलसह अदब्ध का मतलब, पायु का मतलब होता है, पायु मतलब रक्षा, पालन करना, ठीक है, और स्वस्थ मतलब सब सुख के लिए। अदब्ध मतलब अनलसह, अलस, आलस्य से रहित, पालन करता, सदा जो है पालन करता हो। तो तद विष्णु रीति मंत्र से वेद विषय प्रकरण विज्ञान करने गदित तत्र द्रष्टव्य। और ये विष्णु रीति जो वेद विषय, और फिर एक है तद विष्णु रीति परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, कि तद मतलब वह विष्णु का जो परम पद है, सदा हमेशा पश्यन्ति देखते हैं सूर्य विद्वान लोग, दिव्य चक्षुरासनम जो देव के समान चक्षु है सारे जगत का। तो यहाँ पर ये जो है, इस मंत्र को पहले वेद विषय में बताया जा चुका है, तो वहाँ पर इसकी व्याख्या है, वहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे कहा। फिर दूसरा मंत्र, तीसरा जो मंत्र है, परित्य भूतानी, परित्य लोकान, परित्य सर्वः प्रदेशो दिशश्च। परित्य मतलब परि, इत्य, इत्य का मतलब होता है जा करके, इण धातु जाने के अर्थ में भी लगती, जाने के अर्थ में लगती है। तो जा करके जब कोई जाता है जाता है जाता है जाता है तो कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा, तो जब वो पहुंचेगा तो एक तरह से वो प्राप्त भी करेगा, उस जगह को प्राप्त करेगा, कुछ प्राप्त करेगा, तो जाने पर वो एक तरह से प्राप्त करता है। तो इण का मतलब जाना भी होता है, पहुंचना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है। तो इत्य मतलब जा करके, पहुंच करके या प्राप्त करके, परी मतलब सब तरफ से, चारों ओर से। तो परित्य तो चारों ओर से पहुंच करके या प्राप्त करके, भूतानि सभी भूतों को, परित्य लोकान सभी लोकों को, मतलब जो सभी लोकों में व्याप्त है, सभी भूतों में व्याप्त है, सर्वा दिशो सभी दिशाओं में, और उन दिशाओं के बीच के अंदर, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो दिशाएं होगी, पूर्व और पश्चिम के बीच में जो दिशा है उसको हम कहेंगे ईशान दिशा। तो उसी प्रकार से आग्नेय दिशा होगी दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो ये जो दिशाएं हैं आग्नेय और ईशान, इनको हम बोलते हैं प्रदिशा। और इनके बीच में भी एक तरह से हम और दिशाएं अगर सोचने विचारने लगें तो वो हो जाएंगी फिर, वो भी सारी प्रदिशा है, दिशाओं के बीच में जो दिशा है। तो उन सबको जो प्राप्त कर चुका है या उन सब में जो पहुंच चुका है, जो व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है, ये अर्थ हो गया कि जो सब जगह व्याप्त है। प्रथम जाम, प्रथम जाम मतलब जो पहले पैदा हुआ है, और जो वो पहले पैदा हुआ है तो मतलब जो सबसे पहले हुआ है, और जिसने फिर सृष्टि को किया अमृतस्य, उससे उसका जो आत्मना, आत्मना मतलब अपने से, उसका जो अपना सर्व सामर्थ्य है, उस या जो कहें कि जो किसी एक व्यक्ति का जो सर्व सामर्थ्य है, उससे उस प्रथम जाम उपस्थाए, प्रथम जाम मतलब जो पहले पैदा हुआ है उसको उपस्थाए मतलब प्राप्त करके, अमृतस्य जो अमृत, अमृत मतलब जो कभी नाश नहीं होता, जो आनंद है, उस परम आनंद को प्राप्त करके, आत्मानं अभिसन्निवेशः, अपने संविवेश का मतलब हो गया कि अभिमुख्य सम्यक प्राप्य, अपने अभिमुख करके मोक्ष सुख को अनुभव करता है। कि भाई जो इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी आत्मा से, आत्मना मतलब अपनी आत्मा से, प्रथम जाम जो पहले पैदा हुआ है, जो कल्पादिक सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस आनंद स्वरूप परमेश्वर को, जीवात्मा को, अपने अपने सामर्थ्य अर्थात मन से यथावत जानता है, वह उसको प्राप्त करके उस अमृत, अमृतस्य आत्मानम, जो उसका एक तरह से उसका ही आत्मा है, उसको हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं कहा, यहाँ पे ये कहा है कि जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है, जो अपने भी मतलब आत्मना क्या कहा कि यह स्वसामर्थ्य से अपि आत्मा अस्ति, जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है, यश्च प्रथमानि सूक्ष्म भूतानि जनयति, जो प्रथम सूक्ष्म भूतों को पैदा करता है, जो परम आनंद स्वरूप है, मोक्षाक्षम परमेश्वर जो है, जो जीव आत्मना अपने से स्वसामर्थ्य से अंतःकरण से उपस्थाए, उसको प्राप्त करके, जान करके, अपने सम्मुख कर लेता है एक तरह से, तो वो मोक्ष सुख को भोगता है, मोक्ष मोक्षाख्यम सुखम अनुभवति। फिर उसके बाद चौथा मंत्र है महद यक्षम भुवनस्य मध्ये, महद मतलब जो महान है, यक्ष मतलब जो पूज्य है, भुवन मतलब संसार के, भुवन मतलब संसार, भुवनस्य मतलब संसार के, मध्य मतलब बीच में, जो संसार के बीच में सबसे ज़्यादा जो महान है, तपसी क्रांतम, और जो तप में, या इसका अर्थ किया है यहाँ पर विज्ञान में, विज्ञान में जो वृद्ध है, जो मतलब विज्ञान में ही लगा हुआ है, ये मतलब तपसी क्रांतम, तो वृद्ध, क्रांत का मतलब हुआ वृद्ध, और तपसी मतलब विज्ञान में। तो सलिलस्य पृष्ठे, जो सलिल मतलब प्रलय के समय, जब प्रलय होती है तो उस समय जल ही जल कहा हुआ है कि जल ही जल होता है। तो सलिलस्य पृष्ठे मतलब जो प्रलय है उस समय भी जो पृष्ठे पिछली तरफ पश्चात जो है ठहरा हुआ, वो अभी भी भले ही सब समाप्त हो चुके हैं पर वो जीवित है। तो अंतरिक्ष से कारण रूप, जो एक तरह से कारण रूप से, मतलब जैसे मिट्टी का घड़ा है, तो वो बना मिट्टी से, मिट्टी का घड़ा नष्ट हो गया पर मिट्टी फिर भी है, कारण रूप से, कार्य रूप से, कार्य रूप भले ही नष्ट हो गया। तो वैसे ही पृथ्वी, या जो कहें कि सब कुछ प्रलय होगी, सब पानी पानी है, तो उस समय अंतरिक्ष का जो कारण रूप है, वो उसका प्रलय अंतर में वो फिर भी ठहरता है, पृष्ठे मतलब वो पीछे ठहरा हुआ है, रह रहा है, समाप्त नहीं हुआ। तस्मिन श्रेयते, उसमें श्रेयन्ते मतलब उसमें आश्रित होते हैं, उसमें रहते हैं, कौन रहते हैं? देवा, देव, देवा मतलब जो, अच्छा यहाँ पे एक और बात कही कि वो जो पश्चात स्थित है, जो श्रीलस्य पृष्ठे, तो वो जो है तदेव ब्रह्म, उसी को ही ब्रह्म जानो, जो मतलब कारण रूप से रहता है, जो कार्य रूप से तो सब में व्याप्त है ही है, पर जो कारण रूप से भी रहता है। तो तस्मिन ब्रह्मणि ये के चापी, उस ब्रह्म में जो कोई देवा, जो भी देव, कितने देव, त्रयस्त्रिंशद, 33 देवता बताए, तो वो सर्वे तदा धारेण वसुवादि जो देवता हैं, उसके आधार से ही ठहरते हैं। कैसे ठहरते हैं? जैसे एक वृक्ष है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो वो शाखाएं कैसे रहेंगी? वो शाखाएं एक जो खंभा सा वृक्ष का है, जो स्कंद है, उसमें सारी की सारी लगी हुई होंगी। तो जैसे उसमें लग्न रहती हैं, परितः शाखा जैसे उसके चारों ओर होती है, वैसे ही सारे देवता जो हैं उसमें आश्रय करके रहते हैं। ये अथर्ववेद के 10वें कांड के 23वें प्रपाठक के 4थे अनुवाक का 38वां मंत्र है। फिर उसके बाद कहा, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न प्युच्यते, कि न दूसरा न तीसरा न चौथा कहा जाता है, न पांचवा न छठा सातवां नहीं कहा जाता है, न आठवां न नौवां दसवां नहीं कहा जाता है, कि भाई वो एक ही है, उसको दो नहीं बोल सकते, तीन नहीं बोल सकते, चार नहीं बोल सकते, पांच नहीं बोल सकते। तो जैसे दो कैसे बना हुआ है? दो बना हुआ है, एक जमा एक, इससे दो बना। तीन कैसे बना? एक जमा एक जमा एक। तो है तो क्या वास्तव में? सच्चाई क्या है? एक ही है, ठीक है, सच्चाई तो एक ही, पर एक को जो हमने तीन बार कर दिया तो वो तीन हो गया, एक को दो बार तो दो हो गया, एक को एक के साथ ही जोड़ा तो वो दो हो गया, एक को फिर से एक के साथ जोड़ा, फिर से एक के साथ जोड़ा तो वो तीन, तो वास्तव में तो एक ही था। तो उसी प्रकार से वो जो है वो एक ही है, वो दो नहीं है, तीन नहीं है। तो तम इदम निगतम सह स एष एक एक एव वृद एक एव, उसको जिससे जगत जो है व्याप्त है, और सारा जो जगत जो है निश्चितम प्राप्तम अस्ति, निश्चित रूप से प्राप्त है, व्यापकात् व्याप्यस्य संयोग संबंधत्वात्, व्यापक के जो, देखिए बात ऐसी है, एक संबंध तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़े में असल में बना हुआ किससे है? मिट्टी से। तो मिट्टी के घड़े और मिट्टी का संबंध तो है, ठीक है, तो वो जैसे संबंध है, निश्चितम प्राप्तम अस्ति, निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है, यतः सर्वम सहते, किंतु वैसे इन मंत्रों में जो दो से ले, अच्छा उसी परमात्मा के उनसे इस ईश्वर का निश्चय करा के वेदों में दूसरे ईश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है। कि उससे एक एक बात तो ये कही कि भाई वो दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, तो वो एक अकेला ही है, एक तो निषेध किया कि ठीक है, और दूसरे ईश्वर के होने का, दूसरे किसी और ईश्वर के होने का निषेध किया, तथा वो एक अकेला ही है। किंतु जो सच्चिदानंद लक्षण एक रस आत्मा है, वह सदा से सब जगत में परिपूर्ण हो गया, पृथ्वी आदि सब लोगों को रच के अपने सामर्थ्य से धारण करता है, मतलब वो जो है सच्चिद आनंद आदि, ये उसके कुछ विशेष लक्षण हैं, वेदांत सार में बताए गए हैं, खंडम एक रसम नित्यम, इस तरह से। तो एक रस जो है वह सदा से सब जगत में परिपूर्ण, सभी जगह परिपूर्ण होके पृथ्वी आदि सब लोगों को रच के अपने सामर्थ्य से धारण कर रहा है। तो वो जो है अपने सामर्थ्य, सारे लोगों को उसने बना दिया, अब उन सारे लोगों को बुलाने के बाद धारण भी उसने किया हुआ है तथा वह अपने काम से किसी की सहायता नहीं लिया था क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो ये इस तरह से अर्थ किया, एक एव वृद्ध, एक एक वृद्ध, एक एव, तो वो अकेला ही है, और 3 बार उस बात को कहा। तो एक तरह से भाई कि भाई वो ना एक है ना दो है ना तीसरा, कुछ नहीं है, ईश्वर एक से ज़्यादा नहीं है, एक अकेला ही है। दूसरी बात कही कि भाई वो उसको किसी और की सहायता की भी जरूरत नहीं, वो जो कुछ करता है अकेले ही करता है। और तीसरी बात फिर ये कही कि भाई उसी ने ही एक अकेले ने सब कुछ परिपूर्ण कर रखा है अपने आप में। और फिर सर्वे अस्मिन देवा एक वृतो भवन्ति, कि उसी परमात्मा के सामर्थ्य में जो वस्तुवादी सब देव हैं जिन लोग सब ठहरे हैं, प्रलय में भी उसके सामर्थ्य लय, उसके सामर्थ्य में ही लय हो जाते हैं। मतलब एक तरह से नष्ट नहीं होते, बल्कि जैसे कोई आँख खोलता है तो वो उस आँख खुली हुई है, आँख तो है, पर जब उसने आँख बंद कर दी तो क्या आँख नहीं है, पर वो पलकों के नीचे एक तरह से बंद हो गई। तो वो ही बात है। इस प्रकार के इस प्रकार के मंत्र वेदों में बहुत हैं, पर यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दिए नहीं कि भाई इसको जैसे जैसे भाष्य इसका करेंगे तो वैसे बताते जाएंगे। तो यही ब्रह्म विद्या विषय है।